tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 maja, jest 6. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, czy będzie referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji, przybierającym na sile konflikcie w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City i o tym, jak poszło Polakom mieszkającym w Anglii w wyborach samorządowych. Jestem przekonany, że referendum w sprawie konstytucji odbędzie się. Jest mało prawdopodobne, by Senat nie wyraził zgody na jego organizację. Tak mówił w TVN24 wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Jego zdaniem senatorowie zajmą się wnioskiem prezydenta w sprawie referendum w lipcu. Według Pawła Muchy odbieranie narodowi możliwości wypowiadania się w najważniejszych sprawach konstytucyjnych byłoby zupełnie niezrozumiałe. Andrzej Duda chce, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada, ale marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił wczoraj, że nie jest optymistyczny. Mistycznie nastawiony do organizacji referendum w dniu Święta Niepodległości. Dodał, że planowanie go na jesień komplikują dodatkowo organizowane w tym czasie wybory samorządowe. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji prawnej, że wybory mogą się odbyć albo 21, 28 października, albo 4 listopada. I właściwie referendum odbywałoby się, czy odbędzie się po wyborach samorządowych, co jest dobrym rozwiązaniem chyba odłączenie tych spraw od siebie. Z punktu widzenia takiego pragmatycznego, dotyczącego finansowania, lepiej byłoby, gdyby to było razem. Ale czy łączenie referendum z wyborami samorządowymi byłoby dobrym pomysłem? Chyba nie. To właśnie Senat, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość, zdecyduje, czy referendum będzie. Zaostrza się konflikt władz miasta Jersey City z amerykańską Polonią w sprawie planów przeniesienia pomnika Katyńskiego. Burmistrz Steven Fallop odmawia rozmów z komitetem pomnika. Wcześniej oskarżył marszałka polskiego Senatu Stanisława Karczewskiego o antysemityzm i nacjonalizm. Na oskarżenia zareagował ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek. Pisząc w imieniu rządu polskiego, oczekuje, że przeprosi pan marszałka Senatu. Czytamy w liście ambasadora Wilczka do burmistrza Fallopa. Piotr Wilczek podkreśla, iż jest zaszokowany fałszywymi oskarżeniami, które są szkodliwe dla dialogu pomiędzy sojuszniczymi krajami. Wyraził też nadzieję na konstruktywny dialog, dzięki któremu pomnik Katyński pozostanie na swoim miejscu. Nie możemy pozwolić na to, aby kierowały nami emocje, napisał polski ambasador, dodając, iż Polonia oczekuje informacji o decyzjach w sprawie pomnika. Przedstawiciele Komitetu Pomnika Katyńskiego wynajęli już adwokatów, którzy będą ich reprezentować w sporze z władzami miasta Jersey City. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Władze miasta chcą w miejscu, gdzie stoi pomnik Katyński, utworzyć park. Monument miałby trafić na razie do magazynu Departamentu Prac Publicznych. Wypracowanie porozumienia w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej między różnymi środowiskami to cel zespołu ekspertów do spraw ochrony puszczy. Jego skład zostanie ogłoszony po majówce, a ogłosi go wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, która jest jednocześnie głównym konserwatorem przyrody. To ją minister środowiska Henryk Kowalczyk wyznaczył na osobę odpowiedzialną za to gremium. Zaproszenia zostały wysłane, my czekamy na potwierdzenie wszystkich ekspertów, mamy już wielu potwierdzonych. Myślę, że najbliżej po tych dniach wolnych, majowych, pani minister Golińska, bo ona to pilotuje, ten zespół już ogłosi. Szef zespołu ekspertów zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu przez środowisko ekspertów leśników, ekspertów od ochrony przyrody i przedstawicieli organizacji ekologicznych. Chciałbym zostawić wolny wybór, żeby na pierwszym posiedzeniu wybrali spośród siebie przewodniczącego tego zespołu eksperckiego. Rekomendacje zespołu ekspertów do spraw ochrony Puszczy Białowieskiej mają być przedstawione Komisji Europejskiej. Jak powiedział minister Kowalczyk, konsensus miałby zawierać elementy ochrony biernej lasu, postulowanej m.in. przez ekologów, i ochrony czynnej, którą proponują m.in. leśnicy. Mamy już datę i mamy miejsce. Wkrótce je ogłosimy, zapowiada prezydent USA Donald Trump, a chodzi o jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Myślę, że to będą dobre rozmowy, dodaje Trump. Biały Dom wcześniej informował, że historyczny szczyt może odbyć się w maju, o ile Pjongjang pójdzie na pewne ustępstwa w sprawie swojego programu nuklearnego i innych kwestii spornych. Jeszcze przed spotkaniem z przywódcą Korei Północnej amerykański prezydent będzie rozmawiał w Białym Domu z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. To spotkanie zaplanowano na 22 maja. Tylko 14 osób pochodzących z Polski lub mających polskie korzenie uzyskało mandat w czwartkowych wyborach lokalnych w Anglii. Udało się to wyłącznie osobom startującym w barwach głównych brytyjskich partii politycznych. 6 z nich startowało z list opozycyjnej Partii Pracy, 5 z Partii Konserwatywnej i 3 z proeuropejskich liberalnych demokratów. O mandat radnego starało się ponad 16 tysięcy osób, które pochodzą z Polski lub mają polskie korzenie. Według wstępnych wyników czwartkowych wyborów obie największe partie, Partia Konserwatywna i Partia Pracy, zachowały liczbę mandatów bardzo zbliżoną do tej, którą uzyskały w poprzednich wyborach w tych okręgach wyborczych w 2014 roku. To był serwis Trójki.

rzekoma na rozgrzewkę, bo na razie zimno za oknem. Gdy jechałem do radia, to widziałem, że 7 stopni. Ale ma być cieplej i ma być dziś słonecznie, tak więc piękny dzień, piękny weekend przed nami. Proszę Państwa, co to się działo wczoraj w trakcie 1892 notowania listy przebojów programu trzeciego? Na dwóch pierwszych miejscach ten sam zespół. Pierwszych miejscach listy piosenki z wiedzy o społeczeństwie, czyli najnowszej płyty grupy Laocze. A tak przy okazji pozdrawiam maturzystów. Dziś i jutro chwila oddechu, a od poniedziałku ciąg dalszy zmagań. Tak więc wielkie pozdrowienia i trzymam kciuki. Jeszcze raz Laocze. Thank you.

Koledzy już w różnych trójkowych audycjach mówili, chwalili Metallica za ostatni występ w naszym kraju. Ja do grona chwalących też się dokładam i mówię, że był to świetny występ i to, co u nas zaśpiewali, no to mistrzostwo świata. Chodzi mi oczywiście na piosenkę Dżemu. A czy państwo słuchali, czy państwo widzieli 71335? No właśnie, jeszcze o numerze SMS-owym nie mówiłem. 71335. Czy ktoś jest? Jest wieczny student. Słucha. 71335. Jeszcze raz Metallica. A propos Metaliki pod 71335, ja od mety wolę Conquering Dystopia. A z kolei dla mnie to za mocne, za ciężkie klimaty. Mam nadzieję, że zrobiło się nieco cieplej. Chociaż dzisiaj, mimo tego, że wszędzie słońce w Polsce, zbyt wysokich temperatur nie odnotujemy, gdyż dzisiaj od 15-17 stopni na północnym wschodzie poprzez 18 stopni w centrum do 23 stopni na krańcach południowo-wschodnich, a chłodniej będzie na wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Zaglądamy do poczekalni. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, and are you bound to fall? You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? Sporo dziewczyn w poczekalni, bo oprócz Julii Marcel, której właśnie słuchaliśmy, w poczekalni także Natalia Przybysz, Kim Wilde, Kasia Stankiewicz, Katarzyna Groniec, w poczekalni także zespół Micro Music. Teraz będziemy słuchać. tak tęsknię zespołu Micromusic w poczekalni. No, ja tęsknię za ich piosenką Tak mi się nie chce. Jeden z moich ulubionych przebojów piosenek, jedna z moich ulubionych piosenek grupy Micromusic. Proszę Państwa, przypominam o godzinie 19, jutro w niedzielę o godzinie 19, ponieważ u nas w Trójce kolejny koncert i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie wystąpi tym razem zespół Bocca. Bocca jutro o 19 w Trójce. My teraz posłuchajmy piosenki tej właśnie grupy Hello Darkness. Hello. Bokka jutro w Trójce po godzinie 19. Muszę Państwa trochę zbesztać, bo proszę Państwa, jak to się dzieje, że taki zespół i taka piosenka nadal w poczekalni. Lunatic Soul Untamed w poczekalni. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snotty nursing hate. Lunatic Soul Untamed na razie w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. A może po moim upomnieniu za tydzień będzie lepiej. Lunatic Soul, proszę głosować. 71335, kto się SMS-owo do trójki zgłosił, jest Andrzej. Matura w 1973 roku. Pozdrowienia dla wszystkich. Bełchatów słucha, to stała słuchaczka Grażyna. Pod 71335 zdecydowanie cieplej, panie Piotrze. Pozdrawiam, Marek. Aha, to po mojej metalicznej podgrzewce, gdyż namówiłem, że za oknem nadal zimno, a Metallica, jak widać, wypełniła zadanie i jest teraz cieplej. Shadok z metalowej kolbuszowej, dziękuję trzy razy za metę, a to właśnie znowu a propos Metaliki. I Shadok wszystkim miłego dnia życzy. 71335, przypomnę, że jesteśmy razem do godziny 8. Do godziny 8 w Trójce poczekalnia listy przebojów. No i właśnie, kto jeszcze w poczekalni? Świetne kapele, bo Lunatic Soul już mówiłem, świetne piosenki. W poczekalni także, no właśnie, tu dla mnie kolejne zaskoczenie, w poczekalni także grupa Illusion. Kto jest winien? To pytanie, które Państwu stawia zespół Illusion. tak utracił dziecko swe. Jeden błysk, koszmarny sen. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Tak utracił matkę swą, jeden huk, urwana dłoń. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Pozdrowienia z drogi do Jeleśni, taka muzyka i puste ulice, sama przyjemność. Tomek to pod 71335. Proszę Państwa, po Polsce podróżuje także Henryk Sytner i jego goście. Medal dla każdego. Beskid Niski to ulubione miejsce wędrówek. Mój gość Andrzej Wielocha najbardziej upodobał sobie Magórski Park Narodowy. Co tak cię przyciąga w ten rejon? To znaczy, Park Magórski jest wyjątkowy. Ostatni z powołanych w Karpatach polskich parków narodowych do życia 12 lat temu, czyli w sumie niedawno. Ale o tyle jest ciekawy, że chroni nie tylko przyrodę, ale także ślady bytności człowieka i ślady kultury karpackiej, które tam zostały zachowane. Jak pewnie słuchacze wiedzą, teren Beskidu Niskiego w dużej części został wyludniony w 1947 roku w wyniku akcji Wisła. Mieszkańcy zostali wysiedleni, zostały puste wsie. Park między innymi chroni właśnie teren tych opuszczonych wsi. Warto to zobaczyć. Warto, oglądając taką właśnie wieś, na przykład Dolinę Świeżowki, dawna wieś Świeżowa Ruska, której mieszkańcy zostali właśnie 70 lat temu wypędzeni, i to, co z tej wsi zostało, jak w ciągu 70 lat przyroda wchłania ślady człowieka, jak zdobywa teren ponownie, to są naprawdę wyjątkowe miejsca, które warto zobaczyć, i park je udostępnia. Dwa lata temu właśnie w Dolinie dawnej wsi Świeżowa Ruska park uruchomił ścieżkę dydaktyczną, która jest odpowiednio wyposażona w tablice informacyjne i wędrując tą ścieżką można właśnie dostrzec to, czego gdybyśmy bez tych informacji wędrowali, pewnie byśmy nie zauważyli. Jak wyglądały kiedyś ślady wsi, stare miejsca po cmentarzu, miejsca po budynkach mieszkalnych czy gospodarczych, miejsca, gdzie była droga, ślady tych dróg, jak zarastają. To jest wyjątkowa sytuacja. Nigdzie indziej takich rzeczy nie zobaczymy. Tylko właśnie na terenie Magórskiego Parku Narodowego, na terenie Beskidy Niskiego. Wstrząsające losy ludzi wypędzonych ze swoich domostw i przyroda, która jest jakby poza moralnością, która wchodzi na te tereny. To są naprawdę niebywałe doświadczenia. Warto to zobaczyć. I szlaki oznakowane. Tak, oczywiście. Biegnie tam doliną żółty szlak turystyczny. Oprócz tego jest właśnie, tak jak powiedziałem, wyznakowana ścieżka dydaktyczna przez Magórski Park. Zapraszamy do reklamy. Wartości to motyw przewodni 8. Kongresu Polska Wielki Projekt. Największe spotkanie polskich środowisk konserwatywnych odbędzie się w dniach od 17 do 20 maja w Warszawie. Informacje na temat wydarzenia oraz rejestracja na www.polskawielkiprojekt.pl. Zapraszamy. Patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio 24. Żegnamy reklamy.